zaal spelen. En ik gok dat Marcel Levy er dan niet bij is. Afgelopen week kreeg een Duitse spelshow een onverwachte wending. Tijdens de uitzending stormde iemand uit het publiek naar de presentator met een toch wel bijzondere vraag. Hij vroeg zich af wanneer het spel GTA 6 nou eindelijk werd uitgebracht. Maar du bist eigentlich gar nicht so. Guten Tag, Laser, mein Name. Ich würde gerne wissen, wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6 seit 8 Jahren. GTA 6? Genau. Da warte ich jetzt. Oh, hab mich erschrocken. GTA 6, ich habe keine Ahnung, da müssen es ja irgendwann. Das liegt doch nicht an mir, das müssen wenn die Programme. Aber GTA ist doch ein Computerspiel, oder genau, nicht? GTA 6. Kenn ich nicht. Ja, op zich is het niet zo heel gek dat deze man dit vroeg. Fans wachten al meer dan 8 jaar op de nieuwe versie van het spel. De presentatoren konden de man alleen niet verder helpen. Ze kennen het spel zelf amper, maar de beelden zijn wel de wereld overgegaan en blijkbaar ook bij de makers van GTA terechtgekomen. Maar tot nu toe is de vraag nog niet beantwoord. Hey, goedemorgen. Dit was het. Dat is weer lekker vroeg, hè? Kleine nieuws van de afgelopen week. De vogels fluiten buiten, het is nog veel te vroeg. Wat een zat waggel ik over straat. Ben blijven hangen in de kroeg. Maar gelukkig ben ik niet te ver heen. Op tijd voor Fris, op Radio 1. Fris. Ze is een wonder en een gift. Gelukkig is er Myrthe van der Drift. Lizzo was dat met Good as Hell. De Zweedse hitsensatie ABBA kwam afgelopen vrijdag met groot nieuws. Ze zijn terug! Ze komen in november met een nieuw album, ABBA Voyage. En in een speciaal voor hen gebouwd stadion in Londen zullen ze volgend jaar een reeks optredens geven. En sinds vrijdag zijn er nieuwe nummers uit. Zingen, dat kunnen ze dus nog steeds. Dennis Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent KNO-arts in Vijf Meren Kliniek in Haarlem. Hoe heb jij naar die nieuwe nummers geluisterd van ABBA? Nou, in eerste instantie gewoon eigenlijk een beetje nieuwsgierigheid. Van, goh, wat gaan ze doen? Gaat het heel anders klinken? Worden het hele oude liedjes in een nieuw jasje of wordt het echt helemaal nieuw? Maar ik ben niet echt heel erg diep ingedoken totdat ik merkte dat er toch wel wat vragen over zijn wat er dan allemaal met die stemmen aan de hand zou kunnen zijn. Is er aan gesleuteld of niet? Ja. Ja. En wat denk jij? Ik denk dat de manier waarop ze de opnames hebben gemaakt klinkt echt alsof je tientallen jaren geleden naar ABBA luistert. Daar zullen ze echt wel met de techniek erg hun best voor hebben gedaan om dat op die manier mooi te laten klinken. Want je stem gaat toch anders klinken als je ouder wordt? Je stem gaat wel, ja. Je hele lichaam wordt ouder, dus je stem wordt ook ouder. En wat hoor je dan? Wat zijn tekenen van veroudering in de stem? Dat kan aan allerlei factoren liggen. Net zoals dat je huid wordt bijvoorbeeld ook ouder en bij de ene wordt die bruiner en bij de andere wat rimpeliger. Dus levensgewoontes zoals roken hebben invloed op je stem. Want daar wordt je stem wat lager van. Maar ook gewoon het wat ouder worden van de spieren om je stembanden heen zorgen er ook voor dat je wat meer kracht moet zetten. Dat je wat heeser kan worden als je wat ouder wordt. Maar dat zijn allemaal dingen die kunnen, niet per se hoeven. Het ligt een beetje aan hoe je je stemapparaat bijhoudt en traint. Ja, want we hebben natuurlijk best wel wat zangers en zangeressen op leeftijd. Ook in ons land. We hebben een rondje gemaakt langs de velden. Ik sprak met Imca Marina. En ik vroeg haar hoe zij haar stem heeft onderhouden die jaren. Ik hou van dansen en muziek. Alle mensen die willen zingen, die kunnen nog zingen tot ze heel oud zijn. Maar ze moeten wel zorgen dat je oefeningen doet als A, E, I, O, U en dat soort dingen. En men heeft alle nieuwe technieken van blazen in water en zo. Dat zal allemaal wel. Maar de oudste oefeningen, dus het optrekken van de spieren van keel, wang en zorgen dat je conditie goed blijft, dat je longen intact blijven. Hè, want die longvolumes die worden ook altijd wat minder. Je moet blijven oefenen. Oké, Dennis, heeft ze gelijk? Ja, 100%. Natuurlijk heeft zij gelijk, omdat zij als geen ander weet hoe het is om ouder te worden en je stem te moeten blijven gebruiken. Dus ik denk dat je ervan uit moet gaan dat iedereen die nu nog steeds kan zingen met een bepaalde theorie daar gelijk in heeft, want anders zou het niet werken. Zwaar is het dus voor je stem om gewoon te blijven zingen? Dat is niet, je kan er niet, het is niet vanzelfsprekend. Nou, een liedje in de badkamer kan altijd nog. Ja. Maar iets wat Imca doet en de meeste mensen die wat meer optreden, dat is echt wel topsport. Je moet echt zorgen dat die spiertjes rondom je stembanden, inderdaad je longinhoud, hoe je staat, hoe je energie over kan brengen. Dat moet wel allemaal in shape blijven. En dat gaat niet altijd maar vanzelf. En het klinkt alsof zij een beetje van de oude stempel is. Want ze noemt iets van ja, dat bubbelen en in water en zo. Wat mensen doen, daar geloof ik niet zo in. Wat is dat? Waar heeft ze het over? Dat is de Lax Fox methode. Dus dan blaas je met een buisje in water. Bubbel je eigenlijk je stembanden warm. Een soort massage van je stembanden van binnenuit. Het is een bewezen goede manier om je stem op te warmen. Maar wat zij beschrijft, die resonantieoefeningen en de A, de E, de I, de O, de U, zeg maar klanken maken. Ja, dat is ook een manier om je stem warm te maken. En wat zij doet is niks anders dan een warming-up voordat zij het sportveld opgaat. Ja, wat iedereen zou moeten doen als je dus topsport doet, wat in deze dan dus zingen is. Klopt. En dat is ook gewoon een kwestie van bijhouden. Een voetballer die traint ook door de week. En dat moet je als zanger ook. En tijdens de wedstrijd ben je eigenlijk net zo hard bezig om alles soepel te houden. En om nog eens even verder dat veld te verkennen van oude rotten in het vak, om maar zo te zeggen. Ook Peter Koelewijn heb ik gesproken. En hij wilde ook wel reageren in ons programma op hoe hij zijn stem onderhoudt. En volgens mij werkt het bij hem net weer wat anders. Hey, kom vandaan. Die heb ik niet onderhouden. Ik heb er vaak last van gehad. En er is maar één remedie. Dat is op zijn tijd zorgen dat hij rust krijgt. En toch zat er ook een verschil tussen zijn stem en die van Imca? Mijn stem hoefde niet echt mooi te blijven als die maar functioneerde. En, dus die mocht best een beetje aangetast klinken, een beetje rauw. Want dat hoorde wel bij het repertoire. Dus ik maakte me daar niet zo erg druk om. Het enige waar ik me druk om maakte van, blijft hij overeind, dat ik niet dadelijk meer dat ik er geen klank meer uit krijg, bij wijze van spreken. Ja, dus misschien, Dennis, een ander soort zorg die, die je bij de artiesten hebben. Waar zit het verschil tussen Imca en Peter? Nou, ik ken Peter al heel lang en Peter is gewoon een oude rocker. Dat is echt gewoon de definitie van een oude rocker, dat is Peter Koelewijn. Dus hoe rauwer, en, hoe beter die stem eigenlijk. Ja, ik denk als je het vergelijkt bijvoorbeeld met het maken van een schilderij, want ik denk dat je dit wel de vergelijking wel kan trekken, is de Imca die wil graag binnen de lijntjes kleuren, die wil gewoon een mooie schilderij neerzetten. En Peter die wil gewoon kleuren op dat doek en die wil vlammen en die wil vuur zien. Dus die gaat met een hele andere energie gaat die, het podium op. En die kan op karakter, kan die stem best wel overeind houden. Zal best wel wat invloed hebben inderdaad op zijn stemgeluid. Maar dat vinden we bij oudere mannen toch ook wat minder erg. Dat mag een beetje rauw, een beetje stoer klinken. Bruce Springsteen, de Rolling Stones. Het zijn allemaal doorleefde mannenstemmen. En ja, dat vinden we ook wel mooi. Dat zit bij vrouwen dan toch weer anders. En hoe zit dat dan als we dan kijken naar ABBA? Hoe gaan die dat doen? Denk je dat die live gaan zingen, die optredens in Londen? Voor wat ik heb gehoord is dat volgens mij niet zo. Ik denk het niet. Die hebben natuurlijk echt een hele tijd niks gedaan. Die hebben niet hun stem getraind. En wat je ziet bij, als je het hebt over Imca of Peter of welke artiesten ook die je over de jaren heen volgt, die stem wordt steeds wat ouder, maar daar leef je ook in mee, daar gaat het repertoire ook in mee. Ze passen wat dingetjes aan. Het wordt eigenlijk, het blijft hun muziek. En wat ABBA nu doet, is eigenlijk na een hele lange periode proberen weer een geluid neer te zetten wat je kent van vroeger. Het moet herkenbaar zijn. En dat is natuurlijk ook de muziek van ABBA. Die is herkenbaar. Maar die was herkenbaar in hun tijd. En de tijd is veranderd. Zij zijn veranderd. Ze zijn, ik weet niet precies hoe oud ze zijn, maar volgens mij zijn ze allemaal 75 plus. Dat doet gewoon iets met je. Ja. Als je niet dan die muziek meegroeit, maar dat je gewoon teruggaat naar die tijd, dan vraagt dat veel van je als mens en als artiest dus. Klopt. En als je dan ook nog eens een stapje verder gaat nadenken over het verschil tussen man en vrouw. Vrouwen die komen op een gegeven moment in de overgang in hun leven. En de overgang geeft een enorme hormoonschommeling. En die hormoonschommeling heeft ook weer invloed op de stem. En kan je je ook nog voorstellen dat als je als ABBA zijnde en twee mannen en twee vrouwen hebt, die allebei eigenlijk in het ouder worden van de stem net even een andere weg inslaan. Dat ze misschien ook wel wat verder van elkaar afstaan dan dat ze ooit hebben gestaan qua stemgeluid. Ja, en dan moeten dus vier stemmen op elkaar afgestemd worden. Ja, dus daar heb je echt wel een beetje hulp bij nodig. En gelukkig hebben we tegenwoordig die hulp. En dan heb je het over de autotune. De autotune, het aanpassen aan materiaal. Hè. Het is gewoon studioopname, dus daar kan je natuurlijk van alles mee doen. De hologrammen die ze gaan gebruiken volgens mij bij de live shows. Zij maken gebruik van de nieuwe tijd om hun oude muziek weer nieuw leven in te blazen. Ja, het is wat. Dankjewel, Dennis Cox. Graag gedaan. Dank voor dit inkijkje in de ouder wordende stemmen. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on. It's time to go. It's time at last to let him know. Alsof de tijd heeft stilgestaan, hè? Ja, het is prachtig. Shaving. to cope, and love and hope is why I am here now. Tegenover mij in de studio zit Benji, die doet de regie vannacht. Wat gebeurde daar nou net in deze plaat? Ik hoorde een soort van fan. Ja, wij hoorden Peter Koelewijn en Imca Marina. En die kan je wel kennen van, dat hebben we al gezegd, van Viva España. En die hebben gewoon even hun mening gegeven over deze spiksplinter nieuwe ABBA-plaat. Jazeker, en die waren dol enthousiast, net zoals ik. Don't shut me down was dat. Fris! Formule 1 flits. Want dit weekend gaat er natuurlijk veel aandacht uit naar het kleine dorpje aan de zanderige westkust van ons land, Zandvoort. Er wordt genoten en gescholden. Verslaggever Boukje van der Vos is ter plaatse. Goedemorgen, Boukje. Ik heb de beelden gezien. Paste jij er nog tussen daar in Zandvoort? Nou, op dit moment, Meerte, is er bijna niemand hier te bekennen. Dat is wel een hele gekke ervaring eigenlijk. Eigenlijk de enige mensen die je tegenkomt zijn op de rotondes een paar mannetjes in hele felle uniforms in witte bestelwagentjes. Toevallig staat er ook net eentje naast mij, Daniel Vos. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is jouw taak nou precies hier vannacht? Is eigenlijk een beetje het filteren van de mensen die hier mogen komen en de mensen terugsturen die niet mogen komen. Dus ik mocht hier wel binnenkomen, gelukkig. Gelukkig wel, ja. Jij bent verkeersregelaar en jij zit dan eigenlijk de hele nacht hier in jouw busje, of niet? Nou, als het heel erg rustig is, dan ga ik gewoon lekker in de auto zitten. Een beetje warm worden. En anders zit ik op mijn krukje naast de auto. Wat erg warm is het niet, hè? Nee, het is niet echt warm, nee. Er staat ook een lekker koud briesje. Kunnen we even kijken bij jou in de vrachtwagen? Dat we net even iets warmer hebben? Of vrachtwagen is een groot woord. Zo. Hier zit jij de hele nacht, ja. Als je niet buiten zit? Als ik niet buiten zit, dan zit ik hier gewoon lekker binnen. En wat doe je dan? Gewoon een spelletje op mijn telefoon. Lekker op je telefoon? Ja. Ja, nou, het ziet er heel knus uit. Lekker donker, warm inderdaad. De ramen zijn helemaal beslagen. Je kan eigenlijk amper naar buiten kijken. Ja, maar dat komt wel goed. Ik heb mijn linkerkant van de deur gewoon ontwazemd, dus... Dat komt helemaal goed. Je houdt wel in de gaten wie er voorbij komt. Ja, dat wel, ja. Zijn er 's nachts al mensen die veel voorbij komen? Meestal taxichauffeurs. Begin van de avond was het ook nog heel veel bussen, touringcar en dat soort dingen. En mensen die eten bezorgen. Jou ook? Nee, helaas niet. Nee. Nee, wij hebben gewoon van de organisatie hebben we gewoon lunchpakketten gekregen. Of warm eten, als je dus 's avonds ook moet werken. Maar kan je dan ook nog een praatje maken met die taxichauffeurs en etensbezorgers? Of racen die heel snel voorbij? Nee, sommigen die stoppen wel. Dus dan kunnen we gewoon even gezellig een kletsje. Ja, even een gesprekje aangaan en dat soort dingen. Ja, leuk. Moet je nog lang, Daniel? Tot 7 uur. Tot 7 uur. En wanneer ben je begonnen? Gisteravond 7 uur. Van 7 tot 7? Ja, dat is een hele ruk. Dat zijn 12 uurtjes. En dan straks lekker naar huis en meteen je bed in? Direct mijn bed in. Moet je ver reizen? Richting Dronten. Dat is iets van 1 uur en 20 minuten. 1 uur en 20 minuten. Nou, hele fijne reis alvast. En alvast wel trusten, Daniel. Ja, dat wordt lekker slapen. Dankjewel. Verkeersregelaar Daniel Vos. Meerte, heb jij het wel warm daar in de studio? Heerlijk is het hier. Het klinkt wel erg ontspannen daar bij jullie. Het is zeker ontspannen. Ik word er heel zen van ook. Ik kan de sterren zien. Graag politieassistentie. Politieassistentie. Ik hoor je zo meteen komen we nog even bij jou terug, Boukje. Dan hoor ik graag waar je dan bent en wat er allemaal gebeurt midden in de nacht daar in Zandvoort. Dankjewel. Tot zo. Je luistert naar de Fris Spits Flits. Met Meerte van Bentveen. Ja, en Boukje van der Vos natuurlijk. Menstruatie. Het is een onderwerp waar we niet vaak over praten. Veel mensen vinden het raar, ongemakkelijk of gewoon onsmakelijk. Er zijn ook veel mythes en onwaarheden over ongesteldheid. Onze redacteur Romy ter Harmsel vond het hoog tijd om eens op onderzoek uit te gaan en onderzocht in Frisbusters de volgende mythe. Kan je menstruatiecyclus echt gelijk gaan lopen met je huisgenoten? Frisbusters! Hoog tijd om te praten over je menstruatie. En met wie doe je dat dan beter dan met je eigen collega's? Ik legde ze dan ook meteen het vuur aan de schenen en stelde ze de frisbustervraag. Geloof jij dat als vrouwen samenwonen, dat hun menstruatiepatroon dan gelijk kan lopen? Dat zou me niks verbazen, dat je iets van stofjes of zo uitschept, dat je dat kan ruiken of, nou, ik weet niet. Ik heb dat heel vaak. Een van mijn beste vrienden en ik zijn altijd tegelijk ongesteld. Ja, dat geloof ik op zich wel. Nee, natuurlijk niet. Dat is toch onzin? Ik merk wel dat het gewoon altijd gelijk loopt, ja. Ja, dat geloof ik zeker. Ik spreek uit ervaring. Nee, dat kan gewoon niet. De lichaam communiceren toch niet met elkaar? Nee, dat is echt broodje lul verhaal. Broodje aap. Nou, je hoort het. De meningen zijn er sterk over verdeeld. Dus laten we maar gewoon even op onderzoek uitgaan. We beginnen natuurlijk met onze trusty Google search. Oké, er komt echt heel veel naar boven als ik intyp kan menstruatie gelijk lopen als je samenwoont. Ik krijg artikelen van de Libelle, de Quest, zij.nl, period.nl. Maar ik krijg ook hits van de Hormoonkliniek. Ik denk dat het verstandigste is dat we maar gewoon meteen even bellen met deze mensen. Frisbusters! Hallo, Hormooncentrum. Goedemiddag, spreek met Anke. Goedemiddag met Romy van het programma Fris. Hoi. Hallo, ik bel even met een vraagje. Kan het dat als je samenwoont met allemaal andere vrouwen, dat op een gegeven moment je menstruatie gelijkertijd loopt? Dat is een hele leuke en goede vraag. En in theorie zou dat zeker kunnen. Het gebeurt ook wel eens. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat tegenwoordig binnen de maatschappij zoveel invloeden van buitenaf zijn, waardoor dat die niet meer samenloopt met anderen. Ja, dus het is eigenlijk niet echt per se terug te leiden van oké, nou, ik heb nu 3 huisgenootjes en we zijn allemaal tegelijkertijd ongesteld. Dit komt echt omdat we samenwonen. Dat is niet met 100% zekerheid vast te stellen, nee. Oké, Anke van de Hormoonkliniek zegt dus, het kan niet. Er zijn te veel invloeden van buitenaf om dit te kunnen beslissen. Nemen we het een stapje hoger? Ik ga op zoek naar een gynaecoloog. Ja, een gynaecoloog is natuurlijk de aangewezen persoon om het te hebben over menstruatie. En daarom belde ik naar het Diaconessenhuis in Utrecht. Hallo, Lucas uit den Boogaard, gynaecoloog het Diaconessenhuis in Utrecht. Goedemiddag, je spreekt met Romy van Fris. Goedemiddag. Hallo, ik bel even met een vraagje. Klopt het nou dat als je met meerdere vrouwen samenwoont, dat je menstruatiepatroon dan hetzelfde wordt? Het korte antwoord is nee. Het klopt niet. Maar het is wel een hele bekende mythe. Ja, dat is ontstaan ergens in de jaren 70. Ja, na een wetenschappelijk onderzoek op een Amerikaanse universiteit, waar dat in eerste instantie werd aangetoond. Alleen later is dat onderzoek in de jaren 80, 90 en 2000 geprobeerd om dat te herhalen. En eigenlijk de eindconclusie is dat het niet waar is. Hoe kan het dan dat heel veel van mijn collega's en vriendinnen dan toch zeggen van, ja, ik heb 3 huisgenootjes en we zijn altijd tegelijkertijd ongesteld. Is dat gewoon toeval? Ja, ik denk dat je dat zo kan zeggen. Ja, dus eigenlijk is voor nu de mythe gewoon ontkracht. Ja, wat mij betreft wel. Hier in de studio redacteur Sophia en Benji. Jullie hebben vannacht het nieuws in de gaten gehouden. Wat is jullie opgevallen? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Nou, we wilden het inleiden met dit fragment. Nou ja, zo'n lulverhaal gewoon. Gewoon een lulverhaal. Geneukt? Hè? Geneukt? Ja. Ja? Ja, ja. Ja? Echt geneukt, ja. Ja, misschien ken je het fragment wel. Ja, old school. Ja? Nou, het is afkomstig uit Jiskevet, de Lullo's. En waar wij het over wilden hebben zijn de Lullo's van het ASC, het Amsterdam Studentenkorps. Want daar is heel veel gebeurd en het gaat eigenlijk nergens over. Aspirantleden zijn heftig gewond geraakt, gezichten zijn kapotgeslagen met drankflessen, armen zijn verbrijzeld, benen zijn gebroken. Er is wodka in ogen gegooid en die jongen heeft nog maar 10% zicht over. Nou, wat mij betreft is het gewoon nu klaar. Dit is het einde van de studentenvereniging wat mij betreft. Oh, wacht heel even. Ik vind het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Echt buitensporig. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te onthouden dat dit het gedrag is van een paar idioten. Dat staat helemaal niet gelijk voor alle studentenverenigingen in Nederland. Ja, maar sorry, even serieus. Waar hebben we het over? Als dit gebeurt, van een fractie van de dingen die zijn gebeurd bij het AC, als deze zouden gebeuren bij een motorclub of een voetbalclub of iets dergelijks, dan wordt hij gewoon opgegeven. Ja, maar ik ben zelf ook lid van een studentenvereniging en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het is heel erg duidelijk dat je aspirantleden niet mag aanraken en er zijn ook heel veel regels voor. En in 99% van de gevallen gaat het gewoon wel goed. Ja, maar we horen er elk jaar iets over en blijkbaar gebeurt het dus niet dat ze zich houden aan die regels. Dus waarom heb je dan überhaupt nog een studentenvereniging nodig eigenlijk? Nou, je studentenleven kan echt ontzettend eenzaam zijn. Ik hoorde laatst uit een onderzoek onder studenten in Groningen dat 91% eenzaam is. Dat is ontzettend veel. En het is ook heel erg logisch. Je bent nieuw in de stad, je kent er nog helemaal niemand, je kent de stad niet. Het is een nieuw begin van een nieuwe levensfase. En dan ben je zo op jezelf aangewezen. En het fijne aan studentenverenigingen is dat je in één klap ontzettend veel nieuwe mensen leert kennen. En dat sociale contact is gewoon echt nodig. Ja, natuurlijk. Kijk, het is zielig dat 91% van de studenten zich eenzaam voelt. Maar dat wordt dus niet opgelost met studentenverenigingen. En bij een studievereniging kun je al die dingen doen die je bij een studentenvereniging kunt doen, maar dan zonder een ontgroening en zonder het breken van enige ledematen. Lijkt mij ook wel belangrijk. Ja, maar je bent al genoeg bezig met je studie. En bij een studievereniging zitten ook alleen maar mensen van dezelfde studie. Zo ontmoet je nooit meer mensen, kom je niet uit je bubbel. Met studentenverenigingen ontmoet je jongens, meisjes, jong en oud, met allemaal verschillende interesses. Dat is echt iets waard. Ja, nou ja, wat mij betreft, deze dingen kun je ook gewoon doen bij een sportvereniging. Het lijkt mij gewoon het beste. We stoppen met die idiote ontgroeningen, stoppen met die studentenverenigingen. Want schijnbaar kunnen studenten gewoon niet omgaan met die verantwoordelijkheid. Ja, jammer, maar helaas. Fris. Met Myrthe van der Drift. En dan iets heel anders. Een vreemde helpen met oversteken. Een kaartje sturen naar je oma, je buurman. Helpen met het snoeien van de heg. Vaak een kleine moeite, maar een groot gebaar. Vandaag is de Internationale Dag van de Liefdadigheid. Dit vanwege de sterfdag van moeder Teresa. Zij kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede en werd het boegbeeld van liefdadigheid. Wanneer iemand iets voor je wil doen, geeft dit een goed gevoel. Maar wat gebeurt er dan precies in je lichaam en in je hersenen? Erik Scherder, wel bekend, is hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Een hele goede morgen, Erik. Goedemorgen. Wat zorgt er nou eigenlijk voor dat je je zo fijn voelt wanneer je iets goeds doet voor een ander? Ja, het is toch inderdaad, geven is beter dan te ontvangen. Hè? En kijk, wat er gebeurt is dat je beloningssysteem, wat we allemaal kennen, dat wordt echt geactiveerd als je iets aan iemand anders, voor iemand anders doet of iets aan iemand geeft. Dan merk je gewoon zelf ook dat idee van, nou, ik heb iets gedaan. En het leuke is natuurlijk dat het meer moeite, stel dat het wat meer moeite kost, is de beloning ook groter. Want je denkt, hé, ik was ertoe in staat. Ik heb iemand naar de overkant gebracht. Of wat dan ook wat je gedaan hebt. En dan denk je, ja, ik heb het gedaan. En dan maak je opiaten vrij in je brein. Eerst dopamine, want je hebt eerst een verwachting. Je denkt, nou, ga ik het doen? Oké, hoe gaat dat dan? En lukt het me ook? Dan maak je dopamine vrij. En op het moment dat het je lukt, wat je ook doet, ja, dan maak je opiaten vrij van die endorfine-achtige stofjes. En die geven je dat geluksgevoel. Ja, hoe meer je doet voor iemand anders, hoe zegt men in studies, hoe blijer je wordt, hoe gelukkiger je wordt, hoe meer opiaten je vrijmaakt. Dus het is altijd zo dat je, als je iets doet voor een ander, dat dan, je noemt het beloningssysteem, dat er dus iets gebeurt in je hoofd waardoor je een prettig gevoel krijgt. Exact. Het leuke, precies zo. En het leuke is ook dat er zijn bijvoorbeeld dus studies die gaan over naaste liefde. En dat vind ik altijd een mooi woord. Een beetje ouderwets misschien. Maar ja, naaste liefde is die liefdadigheid. En mensen die dat echt van een ander over hebben. En wat zie je in sommige studies die erover gaan, dat die mensen ook heel empathisch zijn. Die hebben echt een heel sterk invoelend vermogen om te merken, wat kan ik nou voor die ander doen, gewoon uit mijn hart vandaan. Dus het is ook wel heel leuk dat mensen die dat altijd doen, dat je ziet, ja, dat zijn wel bijzondere mensen. En je ziet ook in die hersenen, zie je hele grote activiteit in netwerken die te maken hebben met empathie, met invoelend vermogen. Echt leuk hoor. En als we dan verder kijken naar dat goede gevoel, want ja, dat is natuurlijk aantrekkelijk, klinkt dat voor mij als je dat zo omschrijft. Ja. Is het dan beter om iets te krijgen, iets te ontvangen, of iets te geven, dus iets te doen voor een ander? Ja, het is dus eigenlijk vooral zeg maar goed om iets te geven. Omdat je, kijk, iets weggeven kost misschien ook wel een beetje moeite. Dus kijk, als ik miljonair ben en ik geef een tientje, dan zal mijn beloningssysteem niet enorm activeren. Maar als je dus denkt van, nou, ik heb twee broeken, ik geef één broek weg aan die ander, kost moeite. Dan is dat gevoel gevoel dat je denkt, ik doe het toch maar. Dat is super belonend voor jezelf. Dus dat is heel mooi. Als het je lukt om dat een beetje in te bouwen in je dagelijks leven, dan ga je eigenlijk heel vrolijk door het leven. Ja, ja. Zo, nou ja, je hoopt natuurlijk dat andere factoren ook oké zijn. Het is niet zalig nakomt. Het is niet zo dat je iemand aan de overkant helpt en daarmee je hele leven geheel veranderd is. Maar het is een onderdeel van je leven dat je denkt, ja, ik doe wat voor iemand anders. En kijk, als ik op de zoek kom en iemand vraagt aan mij, kun je even meekijken? En ik kijk mee en ik heb een leuke suggestie. En die persoon die zegt, nou, ik dank je wel, je hebt me even geholpen. Ja, geef mij een goed gevoel. Ik heb iemand geholpen. Ik heb ook een beetje moeite gedaan. Ik had ook kunnen zeggen, ik heb geen tijd. Ik heb wel gedaan. Kijk, zoals veel vrijwilligers doen dat ook. En dat vind ik geweldig. Omdat die mensen dus inderdaad een deel van hun tijd besteden aan iets te doen voor een ander. En dat die moeite doen, ja, dat is heel belonend. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij gebeurt het toch ook wel vaak dat ik dat dan vraag en dat iemand dan toch het geen tijd antwoord geeft. Ach, ja, dan moet je verhuizen. Want dan is er iets in de omgeving niet in orde. Nee, nou, dat vind ik echt niet. Dat hoop ik echt niet dat het zo is voor je. Dat is alles als nu dan kennelijk zo zijn. Misschien dat die mensen inschatten, is weer een compliment voor jou. Dat ze denken, ach nee, dat kan je echt beter zelf, hè, misschien. Dus dat pleit voor je. Ik durf me niet ermee te bemoeien, zou het dan zijn. Ja, oké, interessant. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want ja. In hoeverre zit het dan in onze natuur, dat iets doen voor een ander? Nou, ik denk dat het heel erg in onze natuur zit. Als ik om mij heen kijk, maar ik moet zeggen, dan krijg je een klein beetje een mening. Ik hoop dat ik je dat vergeef. Maar als ik zie om me heen hoeveel mensen iets willen doen voor je, of zeggen, oké, ik help even uit, of ik doe het. Nou, ik vind dat echt wel iets wat ik heel veel tegenkom, in welke mate dan ook. En, maar ik vind dat we altijd best wel heel zorgzaam zijn voor elkaar. Ja, jammer dat jij dat nou net niet gemerkt hebt. Dat is nou weer spijtig. Maar nee, maar ik heb het idee dat zo is. Omdat, ja, wie zit er niet op een goed gevoel te wachten? Iedereen. Dus als je zegt, iemand belt aan, die zegt, help me even, je helpt. Denk je, oké, leuk, heb ik even gedaan. En op wat fijn. Voor manier pas jij dat in je leven? Wat doe jij zelf aan bijvoorbeeld liefdadigheid? Oh jeetje. Nee. Oh, nee. Meelezen nou ja, kijk, dan met iemand als je aankomt meelezen, op de vuur. Meelezen ja. Doe ik mijn hele leven. En ik moet zeggen, ik, het ligt in mijn aard om als mensen iets vragen om het ook te doen. Kijk, ik werk op de universiteit met studenten die vragen de hele dag. En ik doe het ook. Omdat ik denk, kom op, we doen het met elkaar. Leuk. Maar als je zegt, doe je het altijd echt puur om een ander. Dan heb je nooit zelf baat bij gehad. Niks. Nou, tuurlijk wel, want als ik het doe voor die ander, voel ik mij toch beter door. En weet je wat leuk is? Als je dat doet en je hebt dat goede gevoel, dan weet je hoe het werkt. Hè? Een beetje craving. Hè? Je verlangt eigenlijk wel weer naar dat goede gevoel. Dus ik hoor mezelf ook zeggen, jongens, als ik wat kan doen, laat me horen. Hè? Omdat ik denk, als ik wat kan doen, voel ik me weer beter. Dat beloningssysteem, ja, zo zit het. En je noemde net ook al even vrijwilligerswerk. Is dat dan niet iets wat ook heel veel beloning zou kunnen opleveren bij mensen? Tuurlijk. Moeten we dat niet allemaal doen dan eigenlijk gewoon? Nou ja, het wordt heel veel gedaan. Hè. Dus vergis je niet als je eens kijkt. In mijn werkveld, hoeveel mensen vrijwillig werk doen, is echt fantastisch. Dus ik denk dat het heel veel plaats vindt. En ik denk, als je kijkt naar de studies, die zijn er ook, dat er ook wel degelijk wordt gezegd, ze doen het voor iemand anders. Maar er is natuurlijk niks op tegen dat je jezelf er ook goed bij voelt. Ja, precies. In ik vraag geval me wel eens af, in alle eerlijkheid, of ik wel eens iets doe voor iemand anders, zonder dat ik er zelf ook iets bij voel. Dat ik echt denk, nou, dat heb ik echt alleen maar, ik heb me alleen maar geërgerd en toch gedaan. Ik heb er niks leuks aan gehad of niets goed bij gevoeld. Nee, je voelt je altijd wel. Op een of andere manier is er altijd wel iets waardoor je toch goed voelt dat je het gedaan hebt. En dat vraag je dus af en toe af. Is het dan een soort prestatie? Doe ik wel eens iets wat ik echt doe, zonder dat ik er ook maar iets bij voel of aan gehad heb. Weet je, zo'n soort kritische vraag kun je wel eens stellen. Ja, dus blijkbaar is dat dan werk dat dus, nou, zou het meer aanzien hebben, die handeling, als je er echt zelf niks aan overhoudt. Nou, dan zou ik het stoerder vinden van mezelf. Dat ik echt iets doe waarvan ik denk, nou ja, hup maar echt, heb ik echt niets aan overgehouden of aan gehad. Ja, aan gehad. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja. Dus dat je echt iets doet zonder enige vorm van beloning. Nou, ik weet het niet. Misschien deze lieve daad om ons uitleg te geven over hoe dat nou werkt in het brein, dat beloningssysteem. Nee. Oh, dat vond ik zelf ook leuk. Dus nee, dit gaat niet op. Nou ja, laat het me weten als je het ontdekt. Hartelijk dank in elk geval voor nu. Graag gedaan. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Dank je wel. Dank. I just sit right here until the end of your song. Take your time, my dear. and know you're not alone. Sing, blackbird, sing. Sing, blackbird, sing. Sing back those memories of love. Sing, blackbird, sing. Oh, I hope that life will be often kind to you. Get true love, my friend, no matter what you do. Come on and sing, blackbird, sing. Sing, blackbird, sing. Sing back those memories of love. Sing, blackbird, sing. Say goodbye and go our separate ways. Know when you return, you'll have my time again. Taken a toll on me, and my dreams seem far away. Something heavy is weighing on my mind on this cold, beautiful winter day. Life has taken a toll on me, and my dreams seem far away. Something heavy is weighing on my mind. Het is bijna 16:45. Blackbird Sing was dat van Miles Senko. En dan heb ik gewoon Erik Scherder in de uitzending. En hier Frits Spits. Je luistert naar de Fris Spits Flits. De Frits Spits Flits met verslaggever Boukje van der Vos. Zij staat in Zandvoort, waar de Grand Prix zelfs 's nachts nog door de straten ruist. Boukje, heb je al succes geboekt? Nou, het was een lange reis. En wat doet hij dat goed trouwens, hè, onze Frits Spits. Heb jij al geprobeerd om het uit te spreken? De Frits Spits... Flits. Ja. Flits, ja. En die flits die wil ik graag van jou krijgen. Hoe is het? Ik ga jou die flits geven. Ik heb alles geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het circuit te komen. Ik ben door een beveiligingsmeneer weggestuurd bij de hoofdingang. Ik ben achter een ladende vrachtwagen aangereden in de hoop dat ik soort van incognito via de achterdeur binnen zou kunnen komen. Nou, daar werd ik ook weggestuurd door een vriendelijke mevrouw. Toen ben ik een paar blokjes omgereden. En nu sta ik ergens bovenop een heuvel of een soort duin. Ik zie nog steeds de sterren heel goed. Ik heb het nog steeds heel koud. Ik zie in de verte een reuzenrad. Ik kijk volgens mij uit over een soort camping hier. Heel veel caravans. En er staat overal hospitality op de bordjes. Volgens mij ben ik bij entrance 1 trouwens. En daar dan aan de achtergrond zie ik een hele grote muur met allemaal vlaggetjes erop. En er staan daar volgens mij allemaal spots naar binnen te shinen. Dus ik vermoed dat de plek is waar het allemaal gaat gebeuren. Waar ze straks vanmiddag om een uur of drie na 36 jaar weer de Grand Prix gaan, uh, het startschijn gaan geven. Zo. En je hebt hemel en aarde bewogen zo'n beetje om daar te komen. Ben jij zo'n groot Formule 1-fan? Dat is me nooit opgevallen eigenlijk. Ik denk dus dat dit het moment is dat misschien daar verandering in gaat komen. Want ik voel het toch wel hier, nu ik hier sta. En wat is dat dan? Kan je me daar iets over uitleggen? Want ontzettend veel mensen vinden het natuurlijk belachelijk wat daar gebeurt op dit moment. Ja, het is toch een heel erg groot verwachtingsgevoel of zo. En dat is natuurlijk vooral nu, als je zo rondrijdt in een verlaten stad, waar gewoon op elke rotonde iemand staat te controleren of je wel er doorheen mag. Waar gewoon de campings helemaal afgeladen staan. Waar iedereen toch ook wel kijkt alsof er iets gaat gebeuren. Het voelt gewoon als iets bijzonders. Dus jij gaat kijken morgenmiddag. Ja, als ik dan weer helemaal lekker wakker ben en zo. En hersteld van deze nachtelijke avonturen. Zeker wel. Iets van het circuit eigenlijk? Ik ben opgegroeid in Haarlem, dus ik ken het goed, het circuit. Ik heb zelfs volgens mij mijn eerste keer in een auto gereden. Daar op de parkeerplaats bij Zandvoort. Op het circuit? Nee, ik heb wel eens op het circuit gereden trouwens. Ja? Is inderdaad wat wel geinig. Gaaf. Maar niet in een Formule 1-auto, mocht je dat afvragen. In een gewone, volgens mij een Volkswagen of zo. Staat dat nog op het lijstje wel? Of? Formule 1, nou ja, ik denk dat ze wel wat vrouwen kunnen gebruiken daar in die Grand Prix. Ja, dat denk ik ook. Nou, misschien moeten we allebei maar... Jij op die duin bij de bocht? Of? Dat kan ik dus eigenlijk al niet zien. En ik moet zeggen dat ik mijn gevoel van oriëntatie ook een beetje kwijt ben geraakt na alle tochten. Ik zie de muur. Wat 4:15 zondagochtend met je doet. Ik ga op zoek naar een kopje koffie, Meert. Ik ga kijken hoe de horeca het hier doet. Ah, dan heeft de middenstand er misschien nog iets aan dit gestoorde evenement. Ja, precies. Ik ga een bakkie halen. Bakje, tot straks. Doeg. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights play out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman met Fast Car. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Farouk Boulsera werd geboren. Zijn ouders hadden er toen vast geen rekening mee gehouden dat hij zo beroemd zou worden dat bijna iedereen op de wereld hem zou kennen. En mocht je nu denken, maar ik ken Farouk Bulsara eigenlijk helemaal niet. Nou, ik ben vrij zeker van dat je deze man zeker wel kent. Misschien valt het kwartje als je dit hoort. Nou ja, en als je nu denkt, ja, oké, heel leuk, maar ik heb nog steeds geen idee, dan... In elk geval, bij het horen van de naam Freddie Mercury, dan valt dat kwartje vast. Want als frontman van Queen werd hij natuurlijk wereldberoemd, en tot op de dag van vandaag wordt hij nog steeds gemist. Zo ook door Menno Vergunst. Menno, goedemorgen. Hey, Mirte, goedemorgen. Je bent groot fan, hè, van Freddie Mercury. Zeker, ja. Absoluut. Hoe begint dat, zo'n fascinatie? Waar is dat voor jou begonnen? Volgens mij is dat, zeg maar, van jongs af aan erin gegroeid op het moment dat je muziek hoort op de radio en de eerste videoprogramma's bij Top Op, dat je de beelden van ze ziet. Maar het eerste wat ik echt nog goed kan herinneren is dat het nummer Don't Stop Me Now uitkwam. Ja, zal ik een stukje laten horen daarvan, ja, even? Ja. Deze kwam uit. En waarom kan je dat zo goed herinneren, dat moment? Nou, het was echt begin 79, volgens mij, als ik goed heb. En hij kwam uit. Ik was 11 jaar. En ik zat op de bank. En mijn broer, die was die fan van Queen. En ik hoorde op de radio dat dat nummer uitgekomen was. Dus ik werd helemaal enthousiast ervan. En eigenlijk daarom, maar ook om de drive die in die muziek zit. Het is zo heerlijk swingend. En wat is dan die drive die je hoort? Ja, het is de... De drum is heel vaak net ietsje voor op de rest van de muziek. Dus die zet eigenlijk de toon. En Freddie die zingt daar als een jonge god doorheen, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Je moet dan lachen als je zijn naam alleen al noemt. Ja. Het is natuurlijk ook een bijzondere verschijning en misschien ook een bijzonder persoon. Waarom vind jij dat zo bijzonder? Je zegt, sinds ik hem zag bij Top Op, vond ik hem al speciaal. Het gevoel dat hij... dat hij speciaal voor jou zingt. Ik bedoel, dat heb je best wel wat meer artiesten, maar bij hem heb je echt dat je, dat heb ik tenminste, dat ik, bij wijze van spreken, dat ik naast hem sta, dat hij rond me heen loopt om dat nummer te zingen, zeg maar. Dat echt, dat hij tot jou richt eigenlijk, alles, ja, wat hij zingt. Ja, ja. En het schijnt, maar jij zegt, het klinkt heel alsof hij echt met jou bezig is, maar hij schijnt best een grote mond te hebben gehad, toch? De bezoekers van zijn eigen concerten durfde hij ook aan te pakken, begreep ik. Ja, absoluut. Als hij ergens niet mee eens was, dan riep hij dat wel. Als iemand roept om een bepaald nummer, dan zei hij gerust... Shut up, I wanna sing what I wanna sing. Het was wel een keer bij een concert waar ik was in... dat zal in 84 zijn geweest. Dat er echt een groep... Ja, volgens mij was het een soort skinhead groepje... wat een beetje aan het knokken was... die echt tot de orde riep tijdens het... Daar had hij niet zo'n behoefte aan. Dat moest even stoppen. Ja, ja. Nou ja, hij heeft... Veel muziek gemaakt natuurlijk in zijn, ja, leven. Welk nummer springt er dan echt voor jou uit? We hebben Don't Stop Me Now even gehoord. Daar is het begonnen. En wat is dan voor jou... waar heb je een speciale herinnering aan? Ja, als je het... Het grappige is met dit... Als je het elke dag aan me vraagt... is het elke dag waarschijnlijk wel weer een andere. Ah. Maar nu, als je me nu vraagt... kom mij op You Take My Breath Away... Dat is een wat ouder nummer, maar dat is een heel gevoelig lied. Ja. Dat geeft een heel warm gevoel bij mij. En Freddie en Queen, je kan het misschien niet helemaal los van elkaar zien... maar op een gegeven moment heeft hij wel solo nummers gemaakt, zoals Barcelona. Ja. Deze is dat? Ja. Wat vind je ervan dat hij ook eigen muziek uitbracht? Ja, schitterend. Ik vind het heel goed als een artiest naast een groep waar hij mee is ook eigen muziek maakt. Dat geldt ook voor de andere artiesten van Queen. Maar ja, dit is een van zijn meeste werken, vind ik. Het album Barcelona samen met Montserrat Caballé. En daar zit ook weer zoveel emotie door het hele die CD heen of die LP heen. Van zijn ontwikkeling en zijn zoektocht naar zijn muziek, zeg maar. Is er iets van Freddie Mercury wat jou niet zo aanstaat, wat je niks vindt? Ik was veel, zo gezegd. Begin ik me nu af te vragen. En verzamel je ook spullen van hem? Ja, ik verzamel van Queen heel veel dingen. Er zitten natuurlijk ook wel alleen dingen richting hem op. Maar dat gaat van natuurlijk LP's, CD's, telefoonkaartjes. Ik heb zelfs een kerstbal van hem, dat zijn borstbeeld is. En ik heb één ding wat er bij mij uitspringt voor mijn gevoel, is dat ik zijn microfoon en zijn standaard die hij altijd had, daar heb ik een soort replica van gemaakt. Daar heb ik allemaal kleine onderdeeltjes lopen zoeken die er allemaal bij hoorden. Dus echt uit de microfoon uit de jaren 70, 80. Ja, dat vind ik heel gaaf. Heb je gewoon nagemaakt? Nou ja, ik heb de onderdelen bij elkaar gezocht. Ja? Dus ik hoef alleen maar Freddy eronder te zetten en hij, hij staat daar. Ja. En zing je ook zelf? Nou, kijk, je zingt altijd mee in de badkamer enzovoort, hè, in de keuken. Ja. Maar het wordt niet opgenomen? Nou, ik toevallig zing met een soort Zoom-koor. Dan zingen wij zelf muziek in en dat wordt bij elkaar gevoegd door de dirigent en dan heb je een klein koortje. Wat voor koor is dat? Dat is een klassiek koortje die wat simpele muziek speelt. Niet zoals een band of wat dan ook. Nee, en ook de Queen komt niet voorbij in het repertoire. Deze niet, nee. Ja, ik heb het wel gezongen, maar dat was heel vroeger. En je hebt dus al die spullen, je noemde er net al wat op. Waar staat dat in je huis? En dat staat nu op een tijdelijke plek, maar dat gaat zeg maar in een soort... Mijn huis is gesplitst in drie verdiepingen. Slapen beneden, middenverdieping is de keuken en werkkamer en boven is de woonkamer. En precies in het midden, in een halletje, daar heb ik ga ik een apothekerskast in zetten. Die zit nu even tijdelijk in de keuken. En daar heb ik allerlei verschillende reliekjes van Queen en alles wat ermee te maken heeft. En loop je daar dan ook nog even langs vandaag, ter gelegenheid van die geboortedag? Ja. Ja, zeker. Ja. Ga je nog iets anders doen, speciaal vandaag? Ja, het is heel leuk. Ik ga naar een boekpresentatie vanmiddag van Edgar Hamer. Dat is een schrijver die heeft al twee boeken van Queen gemaakt. En die gaat zijn derde boek uitgeven. En dat is voor de titel Queen in Nederland, zeg maar. De serie van voor Queen in Nederland. Mijn vaderland. Ja. Menno, ik wens je veel plezier vanmiddag. Ja, dankjewel, Witte. Ja. Dankjewel. Menno Vergunst, een van Nederlands grootste Queen-fans, durf ik wel te zeggen. Dankjewel voor je mooie verhalen. Yo, dankjewel, Witte. Fijne nacht. Zelfde. Bye. Fijne zondag. En zometeen gaan we naar het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met verslag van de Formule 1. En we gaan het hebben over Shakespeare. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De woontoren die ruim 4 jaar geleden in Londen afbrandde, wordt gesloopt, schrijft de Britse krant The Times. Het is nodig omdat het gebouw volgens bouwdeskundigen een gevaar vormt voor de omgeving. In juni 2017 brak brand uit in de toren. Veel mensen lagen toen te slapen. Het vuur verspreidde zich snel door de brandbare bekleding van de gevel. 72 mensen kwamen om het leven. Nabestaanden willen niet dat het gebouw gesloopt wordt. Onder meer omdat er nog een juridisch proces loopt. Ook willen ze er een monument van maken. Ze zijn boos dat er nu kennelijk zonder veel overleg met hen een knoop over is doorgehakt. Het voorstel van 4 grote Amerikaanse farmaceuten om in totaal 26 miljard dollar te betalen aan Amerikaanse staten gaat zo goed als zeker door. 42 van de 50 staten zijn ermee akkoord gegaan. Het gaat over de opiatencrisis. Opiaten zijn zware pijnstillers. Miljoenen Amerikanen zijn er verslaafd aan geraakt, met honderdduizenden doden als gevolg. Staten en gemeenten beschuldigen farmaceuten van wanbeleid. Met het schikkingsvoorstel van 26 miljard dollar willen de farmaceuten een einde maken aan de duizenden lopende civiele rechtszaken. In de Pyreneeën is een Nederlandse bergbeklimmer doodgevonden. Hij lag in zijn tent op de bergtop van de Spaanse berg Picos del Infierno, boven de 3000 meter. Een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Het lichaam van de Nederlandse bergbeklimmer toonde geen sporen van geweld. De politie gaat daarom uit van een natuurlijke dood. Ferrari en Lamborghini moeten auto's kunnen blijven maken met verbrandingsmotoren, vindt Italië. De Europese Commissie wil dat in 2035 alle nieuwe auto's uitstootvrij zijn. Italië zegt voorstander te zijn van het aanpakken van emissies, maar hoopt dat Brussel een uitzondering maakt voor Ferrari en Lamborghini. Het weer, vannacht is het droog. Plaatselijk kan het wat mistig zijn. Komende dag zonnig. Het wordt 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen, deze zondag 5 september. We blikken terug op wat er gebeurde op deze datum. En we kijken even vooruit naar wat je van vandaag kunt verwachten. My name's Bond. James Bond. Ja, voor de echte kenner is dit natuurlijk direct duidelijk. De woorden Bond, James Bond. De man die je hier hoort is George Lazenby, de acteur uit Australië die maar één keer in de huid van James Bond kroop. Hij viert vandaag zijn 82e verjaardag. En waar hij mee zou gaan proosten op zijn verjaardag, ja, dat kunnen we wel gokken. Martini for our guest, a pleasure. Shaken, not stirred. En ook een jarige Nederlander vandaag, Herman Koch, de schrijver van Het Diner, maar ook de bedenker en acteur van het legendarische programma Jiske Vet, viert vandaag zijn 68e verjaardag. En we weten allemaal welk spel hij zal gaan spelen. En we zien dan klaverjas of zo, poker of... Nee man, stiften! Stiften? Ken je dat niet? Stiften? Stiften, nee. 5 september 1987 werd het Homo-monument onthuld in Amsterdam. Het monument bestaat uit 3 driehoeken die samen weer een grote driehoek vormen. De driehoeken samen staan symbool voor het verleden, het heden en de toekomst. Op 4 mei haalde André van Duin het monument ook aan in zijn speech. 3 grote roze driehoeken op de grond vormen het symbool van discriminatie en vernedering. Het feit dat wij in Nederland sinds 1987 als eerste in de wereld zo'n monument hebben, tekent onze vrijheid. De vrijheid dat iedereen hier zichzelf mag zijn, zonder dat iemand anders daar wat van zegt. De plek is sinds de opening vaak het symbool voor demonstraties voor mensenrechten tegen homo-geweld. Zo, nu ben je bijgepraat en kan jouw zondag 5 september echt beginnen. Lekker wakker worden, doe je met Frits. Ik voel me helemaal niet Frits, ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken, na Smeerten van der Drift. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Meer van de drift op één. Fris! It's a human sign. When things go wrong. When the sand of her legs. Strong, cold, cold heart. just passing through. Dua Lipa en Elton John met Cold Heart. Het nummer laat twee oude iconische hits van Elton John in een nieuw jasje horen, namelijk Scarface en Rocketman. Maar dit samen met hij zingt het samen met zangeres Dua Lipa. Fris. Formule 1 flits. Ja, hoe kan het ook anders op Racing Day op het circuit van Zandvoort? Wij van Fris helpen je graag om deze dag zo goed mogelijk en geïnformeerd te beginnen. Het is het gesprek van dit weekend, de Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Waar jij vandaag ook komt, het onderwerp zal geheid besproken worden. Dan is het natuurlijk handig als je ook mee kan praten. Wees gerust, Sophia en Jacob Willem zijn je redders in nood vannacht. Sophia bespreekt straks alles wat je moet weten voor de race van vandaag. En Jacob Willem neemt eerst met jou de cijfers door. Yes! Formule 1 flits. Een hele organisatie kun je die Formule 1 wel noemen. 10 teams met elk 2 races doen mee aan de wedstrijd. Ook heeft elk team een gigantisch aantal mensen in dienst. Met de mensen erbij opgeteld die de auto's ontwerpen en fabriceren, zit je bijna tegen de 1000 mensen per team aan. En keer 10 teams zijn dat 10.000 mensen. En bedenk dat daar nog niet eens de medewerkers en vrijwilligers van circuit bij opgeteld zijn. Nou ja, er gaat ook een geld om in de Formule 1. Als ik even naar de budgetten van de teams kijk, is het budget van Team Williams het kleinst. Met maar een schamele 110 miljoen euro per seizoen. Het team met het grootste budget is Ferrari. Ze hebben maar liefst 450 miljoen euro te besteden. Maar er is natuurlijk ook veel te winnen. 2 jaar geleden bedroeg de complete prijzenpot voor het seizoen rond de 1 miljard euro. Het is niet zo dat als bijvoorbeeld Max Verstappen de race wint, dat al het geld van die prijzenpot van die race naar hem toe gaat, maar het wordt verdeeld onder het hele team. Mensen vergeten wel eens dat het een teamsport is. Voor Max is het trouwens wel een spannende dag vandaag, want het wordt zijn allereerste thuisrace op het circuit van Zandvoort. Het gaat een drukste van je welste worden. Langs het circuit zien we straks 70.000 toeschouwers uitbundig uit hun dak gaan. Het circuit van Zandvoort is ook wel bijzonder te noemen. Met in totaal 14 bochten is het circuit met de meeste bochten van het hele seizoen. Het beloven spectaculaire beelden te worden als vanmiddag daar 20 raceauto's zich doorheen proberen te proppen. En die raceauto's, die zijn ook bijzonder. Wist je dat één Formule 1 auto wel uit 80.000 losse onderdelen bestaat? En wil je er nu eentje kopen? Er hangt een prijskaartje aan van maar liefst 7 miljoen euro. Niet zo gek voor een auto waarvan de remmen wel 1000 graden heet kunnen worden en nog steeds kunnen blijven functioneren. Oh, en reserveer ook maar alvast wat geld voor de banden, want een losse band van een Formule 1 auto kost zo'n 3000 euro. Gemiddeld verbruikt een Formule 1 coureur zo'n 12 sets banden per raceweekend. Dat zijn dus 52 banden. En zo'n gigantische organisatie zoals de Formule 1 veroorzaakt ook best wel wat uitstoot. In 2019 was het een compleet Formule 1 seizoen goed voor 256.000 ton CO2-uitstoot. In perspectief, dat staat gelijk voor 761 auto's die 15.000 kilometer per jaar rijden. Gigantische bedragen, ontelbare medewerkers en heel veel onderdelen. En dat allemaal om 450 miljoen mensen wereldwijd te voorzien van spannende races. En Sophia, wat moet je weten voor vandaag? Zorg dat je vanmiddag stipt om 3 uur klaar zit. Dan gaan de coureurs van start. Max Verstappen rijdt voor Red Bull Racing, te herkennen aan de grote rode stier op de wagen. Onze Verstappen staat bijna bovenaan, maar zijn grote concurrent, Lewis Hamilton van Mercedes, heeft net 3 punten meer. Maar daar kan vandaag natuurlijk alle verandering in komen als Verstappen flink gas geeft. Vraag je je ook altijd af waarom Formule 1-fans altijd naarstig hun weersapps checken? Dat komt omdat het weer bepalend is voor welke banden je gebruikt. Mocht het gaan regenen, dan heb je speciale regenbanden nodig, met meer profiel. Die zorgen voor meer grip. Zo glibberen de auto's niet de baan af. Maar veel liever wil je dat het droog blijft, zodat je supergladde banden kan gebruiken. Deze banden hebben misschien minder grip, maar daardoor ook minder slijtage en zo hoeven ze niet te vaak verwisseld te worden. Dat verwisselen, dat wil je niet, want het kost alleen maar extra tijd. Mocht je dus indruk willen maken, benadruk dan meermaals hoe fijn het dan niet is dat het zulk goed weer is. Kijk niet gek op als je tijdens de opwarmronde opeens de auto's over de baan ziet slingeren. Ook dit heeft weer met de banden te maken. Die moeten de perfecte temperatuur zijn. Vandaar dat de coureurs de banden eerst op temperatuur brengen door flink te zwabberen. Er zijn maar liefst 10 verschillende vlaggen in allerlei gezellige kleurtjes. Er is een vlag voor onsportief gedrag, voor olie, water of brokstukken op de baan en zelfs een meatballvlag met een grote rode stip in het midden. Dan moet een autocoureur plicht naar de pitstop. Een paar keer per race moeten de coureurs naar de pitstraat. Een plek aan de rand van het circuit waar de monteurs opgesteld staan. Razendsnel zet zijn nieuwe banden op de auto's. Het team van Verstappen heeft maar 2 seconden nodig om de banden te verwisselen. Zo, nu weet je toch nog iets over de Formule 1 en kan jij vanmiddag succesvol meepraten. Fris! Formule 1 Flits. Of je gaat de bak in, of je leest Shakespeare. Die keuze kreeg de 21-jarige Brit afgelopen week. Als hij kiest voor het lezen van Engelse literatuur, moet hij zich over 4 maanden weer bij de rechtbank melden en wordt hij door de rechter overhoord. Zou dat kunnen, vraag ik me dan af. Met literatuur mensen weer op het rechte pad brengen. Het zou misschien een uitkomst kunnen zijn. Leen Verheij is literatuurfilosoof en schreef het boek Wat de lezer leert over het nut van literatuur. Leen, goedemorgen. Goedemorgen. Dit lijkt me een uniek vonnis. Jij hebt je er meer in verdiept. Gebeurt het vaker? Ja, het gebeurt eigenlijk best wel vaker. Een van de uitgangspunten van mijn boek, 2 jaar geleden, was dat er in België bijvoorbeeld een politierechter geweest is die een wegpiraat als straf had opgelegd om Tonio van AFT van der Heijden te lezen. En het is bijvoorbeeld in Amerika ook al gebeurd dat tieners die veroordeeld waren voor vandalisme, dat die ook een hele reeks van 10, denk ik, Amerikaanse klassiekers kregen opgelegd als straf, als alternatieve straf. Antonio heb ik dan toevallig gelezen en dan zie ik een duidelijke overeenkomst tussen het verhaal van de jonge Tonio en dan misschien wangedrag op de weg. Is dat dan vaker zo dat die thematiek dan overeenkomt met het misdrijf? Goh, niet altijd. Dus in het geval van Tonio wel. Nu in het geval in het Verenigd Koninkrijk lijkt die link veel minder direct. Dan zijn het echt wel Engelse klassiekers die opgelegd worden, die niet meteen gelinkt zijn aan het misdrijf. Want ik geloof dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld zeer anti-homo's was. Ik denk niet dat je dat gaat oplossen door Shakespeare te lezen. Maar los daarvan denk ik dat er nog heel veel vragen kunnen gesteld worden bij het opleggen van een leerstraf. Ja, want wat denk jij? Heeft het dit zin, deze aanpak? Goh, het probleem is een beetje, denk ik, dat er totaal abstractie gemaakt wordt van het feit dat wanneer mensen een roman of een andere literaire tekst lezen, dat die natuurlijk altijd wel lezen vanuit hun eigen bril. Dus je gaat een roman altijd invullen op een bepaalde manier. Niemand leest een verhaal op exact dezelfde manier. Dus een rechter kan het idee hebben van, ja, daar gaat die veroordeelde zeker iets aan hebben aan dat boek, terwijl dat die misschien een heel andere boodschap meeneemt uit het verhaal, omdat hij die misschien op een heel andere manier leest. Dus het is zeker niet dat het als een soort van wondermiddel gebruikt kan worden, waarbij dat je een literair werk hebt waar een bepaalde boodschap in zit. En iemand gaat dat dan lezen en haalt de boodschap daar dan uit en wordt dan op magische wijze een beter mens of zo. Het is zeker niet zo eenduidig, denk ik. En ik denk dat dat vaak over het hoofd gezien wordt wanneer dit soort alternatieve straffen wordt gegeven. Dat literatuur echt wel veel complexer is dan een eenduidig boodschap meegeven aan iemand. Ik heb wel eens onderzoek gelezen dat je empathischer wordt van het lezen. Is dat dan ook niet zo? Ja, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan in de psychologie en in de empirische literatuurwetenschappen. Maar daar zijn ook wel heel veel vraagtekens bij te plaatsen. Vooral omdat het heel moeilijk te meten is. Bijvoorbeeld een onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die meer fictie lezen, dat die empathischer zijn dan mensen die meer non-fictie lezen. Maar de vraag is dan, ja, komt het feit dat zij empathischer zijn doordat zij fictie lezen, of is het misschien omgekeerd? Is het misschien zo dat mensen die empathischer zijn misschien meer geneigd zijn om fictie te gaan lezen? Ja, ja. Dus het is niet zo duidelijk dat het een veroorzaakt wordt door het ander. Er zijn wel korte termijn effecten die ze bijvoorbeeld hebben gemeten. Dus bijvoorbeeld er is een experiment waarbij de mensen teksten lieten lezen en de onderzoeker liet zogenaamd per ongeluk zijn pen vallen. En dan bleek dat mensen die fictie lezen meer geneigd zijn om die pen te gaan oprapen. En dus hulp te bieden. Maar ja, werkt dat dan ook een dag later bijvoorbeeld? Ja. Dus er is blijkbaar wel een onmiddellijk effect. Maar ja, hoe lang blijft dat dan duren bijvoorbeeld? Dus dat zijn zaken die je eigenlijk niet kan meten. Maar hoe kan het eigenlijk dat we daar nog zo onzeker over zijn en dat het wel als straf opgelegd wordt nu al? En in België is het dus ook gebeurd? Ja, het is denk ik ook wel iets, zeker mensen die van literatuur houden, die graag lezen, denk ik dat je ook wel voor jezelf wel het gevoel hebt dat de romans en de verhalen die je zijn bijgebleven, zijn ook wel heel vaak dingen waar je zelf iets uit gehaald hebt, waar je iets van geleerd hebt. En je wil dan natuurlijk heel graag dat het dan zo werkt, denk ik. Maar er is ook heel veel in mijn eigen leeservaring. Zijn er romans die mij zeer sterk zijn bijgebleven, die mij heel veel gedaan hebben. Maar er zijn ook veel romans die ik helemaal vergeten ben en die helemaal niks voor mij betekend hebben. Heb je wel eens ervaren dat een boek je kijk op het leven heeft veranderd? Ja, absoluut. Ik denk dat er heel veel romans zijn die mogelijkheid hebben om dat te doen. Bij mij was een van die romans bijvoorbeeld Faux van Couché. Wat een soort van hervertelling is van het klassieke Robinson Crusoe-verhaal. Maar net door het te hervertellen wordt er een hele reflectie op gang gebracht over ja, wie wordt er vergeten in de samenleving. Hoe geven we een stem aan iemand die niet gehoord wordt in een samenleving. En net doordat dat op een heel ingenieuze manier in die roman verwerkt wordt, heeft dat mij heel erg aan het denken gezet. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat heel veel mensen die roman lezen helemaal niet die ervaring hebben. Misschien net omdat ze het niet hetzelfde referentiekader hebben als ik en op een heel andere manier die roman gaan lezen. En daar misschien helemaal niet de toegang toe krijgen die ik ertoe had. En maakt het dan ook nog uit voor jou hoe dat boek tot je komt? Of je dat cadeau krijgt, vindt of verplicht moet lezen van een literatuurlijst? Maakt dat dan ook nog uit voor het leesplezier? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het sowieso ook dat het wordt opgelegd als een straf. Ook een beetje voor mensen die van literatuur houden. Ook een beetje pijnlijk. Want literatuur lezen is helemaal geen straf. Het is net een cadeau dat je krijgt, dat je een geweldige roman mag lezen. Dus dat er nu een beetje de perceptie wordt gecreëerd dat Shakespeare lezen een straf is. Ja, je hebt gelijk, zo had ik het nog niet eens bekeken. Shakespeare als straf is misschien dubieus voor liefhebbers van literatuur. Ja, absoluut. Gevoel dan ook bij een leeslijst van Nederlands of Engels? Zou dat dan ook een beetje anders moeten? Dat is ook erg verplicht. Ja. Ik weet nog dat ik als jongere heel erg aan mijn lot werd overgelaten met een soort lijst waar dan allemaal titels op stonden. En we moesten het dan zelf maar een beetje uitzoeken. En eigenlijk zou zoiets veel meer in de klas besproken moeten worden en dat daarover gediscussieerd wordt. En dat je net door met een hele klas samen eenzelfde roman te lezen, die dan de leerkracht misschien net gekozen heeft vanuit zijn of haar eigen passie en die denkt van ja, dit denk ik dat heel interessant is om met deze klas te bespreken, dat je dan net doordat je met anderen gaat praten over ja, wat heb ik nu gelezen, dat je dan net gaat zien dat anderen misschien sommige dingen helemaal anders gelezen of geïnterpreteerd hebben. En dan wordt het interessant, denk ik. Veel interessanter dan wanneer je verplicht wordt om een boek te lezen en achteraf gewoon even moet reproduceren wat dat er precies in stond, zonder dat er reflectie op gang gebracht wordt. Dus vooral die reflectie, denk ik, die heel belangrijk is. Ja, de basis van de boekenclub. Ja. Je hebt me toch wel weer geïnspireerd. Dank je wel, Leen, voor jouw blik. Graag gedaan. Literatuurfilosoof Leen Verheijen was dat. Dank je wel en ik wens je een fijne zondag. Ja, voor jou ook. Everybody wants the same thing. We all ask to be seen, to be heard and to get a pat on the back. No one knows just what they're doing or how it is done, because mostly we're making it up as we go along. And it might still not be too late if we wanna live the way. Only together we can make this light. Bertolf met Only Together. De meest iconische brug van Nederland viert dit weekend haar 25-jarig jubileum. Dit was voor onze Rotterdamse redacteur Chimène Blok de uitgelezen kans om eens een kijkje te nemen. En niet bij die Erasmusbrug, maar erin. Samen met Helmer Heijden van de gemeente Rotterdam dook zij in de bascule kelder om daar een kijkje te nemen. Ja, de opening van de Erasmusbrug in 1996 is alweer 25 jaar geleden. Ik kom zelf uit Rotterdam en ik ben 22. Dus Rotterdam zonder Erasmusbrug, dat bestaat voor mij niet. Maar voor genoeg Rotterdammers natuurlijk wel. Dus ik ga eerst even kijken hoe Rotterdam was zonder Erasmusbrug. Ik weet dat ik er overheen gelopen ben met de opening. Want wij gingen met z'n allen achter Beatrix aan. Want wij vonden dat natuurlijk ontzettend leuk dat we een connectie kregen met Zuid. Ja. Maar die brug heeft een ontzettend belangrijke rol gespeeld met de verbinding tussen de beide kanten van de Maas. Toen pas is ook, zijn eigenlijk de mensen vanuit Rotterdam Centrum en Noorden en Westen zijn ook naar Zuid gaan kijken. Ja, en om dat gevoel mee te nemen, ik ben eigenlijk wel erg benieuwd hoe dat nou in de brug zit. de verbindende brug. Ik ga naar binnen. Ik mag in de basculekelder gaan kijken hoe de brug nou eigenlijk werkt. Samen met Helmer Heijden van de gemeente Rotterdam. We zijn een klein beetje onder het brugdek gedoken. We zijn nu in een van de kopkelders. Okay. Dit is de, altijd even nadenken, georiënteerd staan, westelijke kopkelder. Okay. Hier staat de aandrijving van de brug opgesteld. Ja, want we zien hier eigenlijk gewoon een soort van grote grijze ronde tank. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Waar werkt het? Wat doet dit voor de brug? We kijken naar een olietank. Daar staan vier grote hydrauliekpompen onder met vier grote elektromotoren erachter. En die zetten olie onder druk en die pompen dat naar cilinders. Dit is de westkant. Aan de oostkant hebben we hetzelfde nog een keer staan. Dus er zijn totaal 8 pompen die dit aan de... Ik zeg altijd tegen mensen, ik weet niet of je hoogtevrees hebt. Nee, zeker niet. Nou, oké. Okay. Goed zo, want het kan een beetje indrukwekkend zijn. Oké. Okay. Dus, want we lopen nu naar? Naar eigenlijk de daadwerkelijke basculekelder. Oh, wauw. We staan nu onder het wegdek, ongeveer recht onder de trambaan. En dit is... Ja, ik zie dat je een beetje ervan onder de indruk bent. Ik ben echt onder de indruk. Het is groot hier. Dat kan ik me voorstellen. Weer een... Moet ik het goed zeggen? Een meter of 15 naar beneden, geloof ik. Ja. Zo. En eigenlijk waar we nu tegenaan kijken, die hele basculekelder, zoals dat heet... Dat is één grote klomp beton. Hij staat niet eens op heipalen. Hij is zo diep gefundeerd dat hij in één keer op die zandlaag staat. Op die pleistocene zandlaag. Waar we normaal gesproken de heipalen naartoe staan. Je had het er net over dat op bepaalde momenten de brug open gaat. Over 10 minuten is het 10:00. Dus hij gaat zo open. Ja. Wat kan ik verwachten? Wat gebeurt er? Dan gaat er zo meteen een belletje. En dan zul je zien hoe daadwerkelijk de werking van de brug is. Dus dan gaan er allerlei cilinders bewegen. En gaat het hele contragewicht naar beneden, zodat het schip erdoor kan. Het was ook niet zomaar een belletje. Nee, het is wel een goede bel. En wat gebeurt er dan allemaal vanaf nu? Vanaf nu gaan ze dus de motoren aanzetten en dan gaat die zakken. Ja, dus de motoren, het zijn er 8 zoals ik je al had verteld. Die moeten allemaal na elkaar opstarten, want anders gaat het niet goed. Dat is wat je nu hoort? Ja, dat is nummer 2. En dan vervolgens duurt het ongeveer 10 minuten voordat de brug gezakt is, maar ook weer omhoog gekomen is. Je hoort alleen op het elektromotortje van het tramportaal, zoals het heet. Je zegt zo meteen klik. Klik, uit, klaar. We gaan de slagbomen open en dan was dat het. Dan was dat het. Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om de basculekelder van de Erasmusbrug te bezoeken. Maar als er ruimte komt voor versoepelingen, dan kun je je gewoon aanmelden om dit zelf te bewonderen. Houd dan de dagen zoals de Wereldhavendagen, de Dag van Architectuur en de Maand van de Ondergrond goed in de gaten voor dit soort uitstapjes. Janis Ian is dit met Fly Too High. Anonymous, autonomous, will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why. With a new infatuation, I'm sure. Sommige gebeurtenissen blijven je achtervolgen. Dat overkwam Chantal Jansen. Er dook een seksvideo op, maar het bleek dat ze daar zelf nooit aan heeft meegewerkt. Met gebruik van de deepfake-technologie is de video eigenlijk niet van echt te onderscheiden. Het klinkt een beetje onveilig, een beetje eng, problematisch. Maar zijn er ook positieve kanten aan deze technologische ontwikkeling? Jurre Das is onderzoeker bij het Rathenau Instituut en heeft onderzoek gedaan naar technologie en democratie. Iets waar deepfake een belangrijke rol in speelt. Jurre, goedemorgen. Goedemorgen. Deze seksvideo lijkt dus levensecht, maar Chantal Jansen zit er niet in. Ze zegt ze tenminste zelf. Dit komt door middel van die deepfake technologie. Wat is dat nou, deepfake? Dat woord hoor je vaak voorbij komen. Kan je mij vertellen wat het is? Jazeker. Deepfake is gemanipuleerde audio of audiovisueel materiaal. Dus dan heb je het over niet alleen video's, maar ook geluid. Dus je kan iemands stem namaken. Je kan iemands beeldenis namaken. En ook met foto's kun je dat doen. En daarvoor wordt kunstmatige intelligentie gebruikt, waarmee de computer in feite op basis van heel veel foto's of heel veel beeldmateriaal kan voorspellen hoe iemand er in een bepaalde situatie uitziet. En dan kun je daar allerlei dingen mee doen, zoals inderdaad zo'n video maken. Jij doet onderzoek naar deze technologie. Waarom is het belangrijk om hier meer over te weten te komen? Nou, omdat die technologie een enorme maatschappelijke impact kan hebben. En die manifesteert zich op meerdere niveaus. Je noemt hier een voorbeeld van iemand die daar in het privéleven heel erg last van heeft eigenlijk. Maar wat je ziet is dat ook op een hoger niveau je kunt iemand in feite zwart maken, bijvoorbeeld in een publieke debat. Je kunt ervoor zorgen dat iemand in een kwetsbare positie komt. Je kunt nepnieuws verspreiden. Dus je ziet eigenlijk op meerdere niveaus, hè, dus als we bijvoorbeeld hebben over het functioneren van de democratie, dan zie je dat dat impact heeft. Ja, en die is niet altijd even leuk. En om die reden is het heel belangrijk om daar onderzoek naar te doen en te kijken hoe je zo'n technologie in goede banen kunt leiden. En wat zijn dan dingen in jouw onderzoek naar deepfake die je tegenkwam waarvan je zelf misschien van schrok? Of jij noemt het, sommige dingen zijn niet zo leuk? Nou ja, deepfake pornografie is sowieso een serieus probleem. Dus wat dat betreft is een terecht voorbeeld dat je noemt. Want je neemt dan eigenlijk de vrijheid om te bepalen over iemands virtuele seksuele identiteit. Hè? Dus je plaatst iemand ongewild in een pornografische context. En dat kan echt als heel schokkend en vernederend worden ervaren. En bovendien, zoals ik al zei, je kan zulk materiaal ook nog gebruiken om mensen te chanteren of in discrediet te brengen. Dus dat zijn wel hele schokkende dingen. En het is dus bijna niet van nep of echt te onderscheiden. Je ziet het verschil eigenlijk niet. Nou, het wordt steeds beter. Dus je hebt nog de voorbeelden van apps die kunnen worden gebruikt, zoals Wombo, waarmee je het zelf kunt doen. Oh ja, maar dat zie je wel echt, toch? Zie je wel echt, ja, zeker. Maar je hebt ook mensen die daar wat bedrevener in zijn. En dan wordt het inderdaad heel moeilijk om te zien of er sprake is van echt of nep. Ja. Ik denk dat we ons langzamerhand bewust worden van het bestaan van nepnieuws, als je het hebt over trollen en dat soort dingen met verkiezingen. Maar of we dat nou echt goed kunnen herkennen, waar zie je aan dat iets eventueel nep zou kunnen zijn? Er zijn nog altijd kleine foutjes die je kunt herkennen. Dus bijvoorbeeld of er in de ogen de weerspiegeling klopt. Of het gezicht zeg maar goed aangehecht is aan de randen. Dat soort kleine dingetjes kun je nog wel waarnemen. Maar op een gegeven moment wordt dat heel moeilijk. En dan moet je na gaan denken of je misschien met detectiesoftware kunt gaan werken. Hè. Dus je hebt dan ook gewoon technologische oplossingen. Dat je ziet van, hey, hier is inderdaad sprake van een nepvideo. En zou je kunnen zeggen, dus met de ontwikkeling van die technologie om deepfakes te maken, ontwikkelt ook net zo snel de technologie om ze op te sporen? Ja, dat klopt. Het wordt altijd geschetst als een soort kat-en-muisspel. Hè. Ja. Dus je hebt de detectiesoftware en die gaat dan zeggen van, hey, hier zit een foutje. Maar dan kun je dat ook weer gebruiken om het algoritme beter te maken, waardoor die deepfake nog beter wordt. Ja. En als we het hierover hebben, dan moet ik ook een beetje denken aan die filters in bijvoorbeeld Snapchat of Instagram. Is dat ook deepfake technologie of is dat een andere tak? Ja, klopt. Nou, heel veel mensen realiseren zich nog niet dat die technologie die gebruikt wordt voor het maken van deepfake video's, die is eigenlijk al heel wijd verspreid in onze samenleving. Daar maken wij al veel gebruik van. Bijvoorbeeld inderdaad met filters bij TikTok, maar bijvoorbeeld ook in de filmindustrie. En dus daar wordt al heel veel gebruik van gemaakt. Dus je kan dan ook niet zeggen van, nou, laten we dit maar gewoon verbieden. Want dat zou niet realistisch zijn. Omdat het dus ook voor, hoe zeg je dat, leuke doeleinden wordt gebruikt? Ja, zeker. Ja, je kan er ook hele leuke dingen mee doen. Ik noem wel de filmindustrie. Ja. Maar je kan het op talloze manieren kun je dat ook ten goede inzetten. En ik geloof dat ze ook in een museum iets bijzonders doen daarmee. Ja. Dat klopt. We hebben gezien een voorbeeld van een Dalí-museum in Florida. En die maken gebruik van een deepfake. En daarbij introduceert Dalí je in het museum. Die heet je welkom, die leidt je rond. En aan het einde vraagt hij ook nog of je met hem op de foto wil. En dat geeft natuurlijk een hele andere belevenis als je in zo'n museum komt. En dat is dus dan zou je zeggen, dat is een mooie toepassing van deepfake om mensen nog meer te betrekken bij kunst en cultuur. Dat lijkt mij wel, ja, zeker. Ik kan even laten horen hoe die Salvador Dalí dan zou klinken. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. And I am back. Dus dit is ook een manier om geschiedenis interactief leuker te maken. Ja, weer echt tot leven te brengen. En dat kun je inderdaad doen met geschiedenis. Maar je kunt dat ook doen met muziek. Dus we zagen al voorbeelden van Freddie Mercury, die in Koreaans ineens een liedje zingt. Nou ja, zo kun je dus mensen die niet meer zingen, die kun je gewoon weer nieuwe muziek laten zingen. Dus je kan dat op talloze manieren gebruiken. Je kan bijvoorbeeld ook in de marketing is het best een interessant instrument. Er was een voorbeeld van Messi die een gepersonaliseerde boodschap toespreekt aan het publiek. Maar ook in het onderwijs kun je dat gebruiken. Dus er zitten ook hele mooie kansen aan die we zeker ook moeten proberen te benutten. En wat zie jij nou al met al meer kansen of toch die uitdagingen als je kijkt naar democratie, privacy, dat soort dingen die toch in gevaar worden gebracht? En ook de betrouwbaarheid van de media en het nieuws, denk ik. Ja. Nou ja, het is allebei. Die technologie zelf, die is niet per se goed of slecht. Daarin worden natuurlijk wel keuzes gemaakt, hè, hoe je die technologie inricht. Maar het gaat er vooral om, hoe gebruik je die technologie? En kwaadwillende personen die kunnen dat op een vervelende manier gebruiken. Terwijl je dat dus ook op een goede manier kunt gebruiken. Maar het belangrijke is dat je daar richting aan geeft met bijvoorbeeld wetgeving. En dat je ervoor zorgt dat we vooral de kansen daarvan benutten. Maar is het niet zo dat die technologie veel sneller ontwikkelt dan wetgeving? Tuurlijk, je loopt altijd met wetgeving een beetje erop achteraan. Maar ja, dat is meestal bij technologie. Technologie ontwikkelt zich meestal sneller dan de regels die we daarvoor maken. Net als het ethische besef meestal ook later komt. Hè, dat we er iets mee moeten. Dus nee, dat klopt. Maar dat betekent niet dat je niet dingen kunt doen. En uiteindelijk moet je ook nadenken over hoe we straks zullen moeten omgaan met informatie in een wereld waarin nepnieuws en deepfakes zullen bestaan. Ja, want veel mensen vinden het toch een huiveringwekkende gedachte dat er een filmpje kan gemaakt worden van Biden, de Amerikaanse president, die oorlog verklaart aan een of ander land. En waar dan gewoon een reactie op komt, terwijl dat helemaal niet aan de hand is. Nee, ja, zeker. Maar dat betekent dus dat we met z'n allen ook moeten leren van... hey, het zou hier net kunnen zijn. Ja. En dat betekent dat ook in de internationale politiek... We altijd eerst even zullen moeten checken of er wel sprake is van een echte video. En of het geen comedian in een badjas is, toch? Bijvoorbeeld, ja, dat kan ook nog. Ja, ja, dat is natuurlijk recent gebeurd. Hoe zat dat ook weer? Er was een Russische man? Ja, stafchef van Volkov. En die hadden gesprek in de Tweede Kamer. En dat bleek, men dacht dat het een deepfake was. Uiteindelijk bleek dat inderdaad een comedian in een badjas. Die vanuit zijn huis daar een beetje een grapje aan het maken was. Ja, dat betekent, ja, dat laat maar zien dat we goed moeten checken van, hè, klopt het? Waar en dat we naar is kijken? Geen bestuurtje van een vrijwilligersvereniging. Nee, dat was gewoon de Tweede Kamer. Dus, dat was gewoon de Tweede Kamer, ja. Dus dat is best wel, ernstig natuurlijk. Bewustwording, daar valt nog wel een wereld te winnen. Precies, dat laat nog maar eens zien dat we ook gewoon moeten kijken van klopt de informatie, klopt het de virtuele, hetgeen ons voorgeschoten wordt, is dat wel echt? Kunnen we daarop vertrouwen? Ja, daar moeten we met z'n allen net even wat kritischer op zijn. Ja, mediawijsheid, hè, noemen ze het zoiets. Juist, zo is dat. Mediawijsheid en maatschappelijke weerbaarheid, daar gaat het om. En maak je er nou ook wel eens een, zo'n deepfake video? Of gaat dat jou, is dat toch te technisch? Ben je meer van het onderzoek? Nou, ik gebruik wel eens van die apps natuurlijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf... Ja, dat zijn dan leuke toepassingen. Maar dat ik daar zelf de lol wat minder in heb om dergelijke video's te maken. Maar we kijken natuurlijk wel bij ons, bij het Rathenouw Instituut... waar we dit onderzoek doen, hebben we natuurlijk wel mensen... die zo'n video zelf ook weten van hoe maak je dat met autoencoders en met data. Dus dat is wel belangrijk om dat proces ook van binnenuit een beetje te snappen. Maar je ziet de lol er minder van in omdat je ook de gevaren kent... of omdat het je gewoon niet zo interesseert, die social media? Soms zijn de toepassingen ook tamelijk stompzinnig. Daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn. Dus als je mensen liedjes laat zingen en dat is ook wel een beetje... Maar goed, dat is een lolletje. Ja. Zo moet je dat maar zien, denk ik. Ja. Denk ik ook. Dank je wel, Jurre. Oké, graag gedaan. Jurre Das is onderzoeker technologie en democratie bij het Rathenouw Instituut. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Them necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.

zes uur is het. El Giro met Morning. Goedemorgen Marja, Jacco, Bert. Dank voor het reageren in de app van NPO Radio 1. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is weer lekker vroeg, hè. Gapen. Hey, de vogels fluiten buiten. Het is nog veel te vroeg. Wat een zat waggel ik over straat. Ben blijven hangen in de kroeg. Maar gelukkig ben ik niet te ver heen. Op tijd voor Fris, op Radio 1. Fris. Ze is een wonder en een gift. Gelukkig is er Myrthe van der Drift. We gaan nog een keertje voor de laatste keer terug naar onze verslaggever Boukje van der Vos. Zij is op dit moment, als het goed is, in de buurt van het circuit van Zandvoort. Boukje, ben je al verdwaald? Goedemorgen, Myrthe. Wel een beetje. Ja. Ik sta tussen het circuit en tussen de zee. Ik heb ontzettend veel zin in koffie. Ik ben er al heel lang naar op zoek. Het wordt een beetje mistig en volgens mij gaan we zo de dagenraad hier zien. Wat hoor ik? Is dit een, hoe heet dat ook alweer, generator? Ja, ik zie hier ook een soort foodtruck of zo staan die hier nu net aankomt. En een meneer die erbij staat. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Is deze foodtruck van u? Deze is van mij. Hoe heet u? Ik heet Giovanni. Giovanni, en u zet koffie deze week? Ik zet koffie deze week en volgende week ook. Doet u verder ook nog wat naast de koffie? Wordt er een beetje rijk van koffie zetten? Koffie doen wij, pizza's, broodjes, pulled pork, pulled chicken. Oh, lekker. Dat frietjes? Frietjes doen we ook. Broodje kroket. Dus dat is wat wij doen. Heerlijk. En doe je dat normaal ook? Of is dat nu helemaal omgegooid door de Formule 1 die gaande is? Dat doen we normaal ook. Normaal hebben we hier staan we elke dag. En we hebben er nog eentje op de zeeweg staan. En nu dingen omgegooid nog? Of net even een paar frietjes wat duurder gemaakt? Of andere dingen gedaan? Om nu met het van de drukte gebruik te maken? Nee, zo. Wij houden het gewoon lekker zoals het is. En die koffie doe je normaal ook gewoon ernaast? Koffie doen we allemaal, elke dag. Dat is onze specialiteit een beetje ook. Wat lekker, maar hij is nu nog niet. Het apparaat staat nog niet aan, of wel? Hij staat nog niet aan, het moet wel even warm worden. Oh, dat is heel jammer. Ben je nou aan het azen op een koffietje? Ja, ik ben aan het azen op een koffietje, Myrthe. Dat is heel, heel erg eigenlijk. Word je nou een beetje rijk van koffie zetten nu, deze Formule 1 week? Ja, word je rijk van koffie zetten, deze Formule 1 week? Word ik rijk van koffie zetten? Ja? Ja, ik heb een Ferrari al besteld. Ja. Heel goed. Maar ja, het is wel ontzettend druk, neem ik aan. Ja, voor ons is het, als je het bekijkt, de mensen zijn allemaal op het circuit. Is dit voor ons gewoon een drukke zomerse dag. En ja, niks anders, want alles zit op het circuit. Je kan Zandvoort niet in, dus de dagjes mensen zijn er ook niet. Dus ja, het is een beetje een weegschaal. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar het is niet zo dat ik nu 3 Ferraris ga bestellen. Zo gek is het niet. Dat is voor het circuit heel anders. Maar voor ons is dat, wij staan er natuurlijk omheen. Is het niet zo dat ik zeg van, nou goh, hè? Gewoon die ene Ferrari nog steeds. Die ene Ferrari nog steeds, daar houden we het gewoon bij. En dat vroege opstaan, gaat dat makkelijk? Ja, ik ben dat gewend. Het is voor nu wat het is, want anders zit je tussen alle mensen door. Nu kunnen we heel snel van tevoren al op onze plek zijn en dan gaan we rustig aan opstarten. Wat moeten jullie allemaal doen met het opstarten nu? Alle staantafels gaan eruit, de parasols gaan eruit, de kar openklappen, alles klaarzetten, voorbereiden voor de dag. Parasols uit, vlaggen uit en dan zijn wij in principe binnen een uur klaar om jouw koffie te serveren. Nou, ik blijf nog even hangen dan. Dankjewel, Giovanni. Dankjewel. Werk ze straks. Dankjewel, jij ook nog. Dankjewel. Myrthe, heb jij daar koffie? Ja, hier koffie in overvloed. Jeetje. Nou ja, dat zijn hier toch barre omstandigheden dan. Barre omstandigheden. Fijn dat je een kijkje bent gaan nemen, Boukje. Dankjewel. Graag gedaan. Dag, Myrthe. Boukje van der Vos was dat vanuit het circuit in Zandvoort. Dit was Fris voor deze week. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en natuurlijk heel veel plezier met Dit is de Zondag. Zullen we dan nog afsluiten met Frits Spits? Kan het nog? Je luistert naar de Fris Spits. NPO Radio 1.